συναυλία, όπως λέμε όλη η εβδομάδα εδώ πέρα, αναφερόμαστε σε Αθήνα. Παίζουν δύο συγκροτήματα από την Αθήνα, η Ανάσα Στάχτη, κάπως πιο γνωστή, και η Ψύχωση, οι οποίοι τα παιδιά θα παίξουν πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη. Μαζί με αυτά τα δύο γκρουπ από την Αθήνα παίζουν και η Μάστιγα από εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη. Η συναυλία αυτή γίνεται στα πλαίσια μιας δραστηριότητας στην οποία έχουν πάρει πρωτοβουλία να τη στήσουν κάποια παιδιά από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη για τη στήριξη της αντιπροβληματικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής, βλέπε Do It Yourself. Στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει κάποιοι τέτοιοι δίσκοι, όχι απαραίτητα από την ίδια ομάδα αλλά με το ίδιο σκεπτικό, βλέπε Berthold, Ανάσα Στάχτη, του Sit Hit The Fan τελευταία κυκλοφορία. Πιο παλιά είχαμε κάτι άλλο, όπως ας πούμε τους δύο δίσκους της Ναυτίας. Μέχρι και Πανικός είχαν δώσει κάποια αντίτυπα, αλλά έχει σκαλώσει μια και δεν ήταν εξ ολοκλήρου δικό τους η όλη παραγωγή για να μπορούν να το διακινήσουν ακόμα περισσότερο. Το θέμα είναι το ότι αυτό που πάει να γίνει έπρεπε να έχει γίνει αρκετό καιρό πιο πριν. Καλό είναι έτσι η συμπαράσταση και η βοήθεια από αριατόν κόσμο. Η συναυλία αυτή σήμερα θα γίνει στο Στέκι στο Βιολογικό στις 10 η ώρα, 10.30 το βράδυ περίπου. Η είσοδος θα είναι 500 δραχμές και όλα τα λεφτά θα πάνε ακριβώς στην κίνηση που αναφέρθηκα πιο πριν. Σήμερα μαζί μας έχουμε παιδιά από Αθήνα που όλοι τους ξέχωρα ή και όλοι μαζί πάλι έχουν βγει από το μικρόφωνο του Ράδιο Ιτοπία και του Ράδιο Κιβωτός κάποιες φορές. Έτσι έχουμε συζητήσει για διάφορα δρόμενα τα οποία γίνονται. Θεωρήσαμε καλό έτσι σήμερα να αναφερθούμε λίγο όχι μόνο στη συναυλία αλλά και σε διάφορες καταστάσεις τις οποίες προσπαθεί ο καθένας με τον τρόπο του να στηρίξει. Σαν αρχή από όλα αυτά, άμα θέλουν τα παιδιά να πούνε τίποτα δεν ξέρω, έχουμε ετοιμάσει και ένα τραγούδι από την πρώτη δουλειά της Ανάσας, τα κελιά της ανυπαρξίας. Να πούμε έτσι δυο λογάκια σε σχέση με τον δίσκο και την προσπάθεια και το περιεχόμενο. Ο δίσκος αυτός πρέπει να έχει κυκλοφορήσει πριν από 2,5 χρόνια περίπου. Όχι. Παραπάνω. Λιγότερο. Πριν από ένα χρόνο κυκλοφόρησε. Τα κομμάτια είναι γραμμένα πριν 2 χρόνια. 2,5. Αυτός ο δίσκος βγήκε όπως γράφει και αυτός απάνω τελείως ανεξάρτητα. Και όταν λέμε ανεξάρτητα δεν εννοούμε σαν ανεξάρτητη εταιρεία. Εννοούμε μόνοι μας. Θέλαμε πάντα, αν κυκλοφορούσαμε κάτι σε βινήλιο, να το κάναμε τελείως μόνοι μας, χωρίς να εμπλακούμε με καμία εταιρεία, με καθόλου όρους που θα μας βάζανε ή θα τους βάζανε εμείς. Και ψάξαμε να βρούμε την άκρη πώς γίνεται να κόψεις ένα δίσκο μόνος σου, χωρίς να πας σε καμία εταιρεία. Τελικά την άκρη τη βρήκαμε, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Υπήρχε ένα εργοστάσιο στην Τσεχία που έκανε αυτή τη δουλειά. Κάποιοι μας βοηθήσανε να βρούμε αυτή την άκρη, να τα στείλουμε στην Τσεχία, τα κόψαμε και το αποτέλεσμα είναι αυτό που πήραμε στα χέρια μας τελικά, το οποίο είναι τελείως ανεξάρτητο και φτιαγμένο από εμάς. Και το καλύτερο που μετράει σε αυτούς τους είδους τις κυκλοφορίες είναι το ότι πίστε ότι μπορούμε να τα κάνουμε κάποια πράγματα από μόνοι μας χωρίς να μεσολαβούν. Και ακόμα και καλύτερο, και στα πάντα δεν υστερεί πουθενά, δηλαδή και στην παραγωγή και στα cover, όλα είναι με τις πληροφορίες κανονικά δύσκολες. Όπως και λέει πάνω, Do It Yourself Records 001. Να που έρχεται η συνέχεια λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλουν τα άλλα τα παιδιά να συμπληρώσουν τίποτα πριν προχωρήσουμε στα κελιά ανυπαρξίας. Ας αναφερθούμε λοιπόν στην πρώτη δουλειά των παιδιών. We'll be right back. κεφάλι σου, την απεμπιστία σου, την αλληπαξία σου. Μας οτιμπτική σου στην γκέι βασάρις νέτ πλέον και τα φάρ σου. Ξέρεις που έφτει σου κάθε τις σωτές το χάος. Σου απάθομα ανάγκης πόλος. Εν τις τσακισμένες φιγούρες τσίγκυριμες της σκαπή. Σε μαζί τους την άδεια κατάρα του σοβελισμού. Βρίσκεις τις σιδερένιες αξίες μίας δικτής λογικής. Εκμαλωτίστης μικρές χειροπέδες της της ζωής. Κάλε μπρος, μέσα σε τη φλόρη. Στο όραμα της ηθικής, την ιστηρικία. Βρίσκω τα αισθήματα, λήξε με αυτό αίμα την τύψα της κατάστροφης. Καλά βέβαια, ανάσα στάχτη, όπως και όλα τα συγκροτήματα που παίξαμε από την αρχή μέχρι τώρα έχουν βγει πολλές φορές. Το θέμα είναι το ότι η εκπομπή αυτή έχει βγει, έχει υιοθετηθεί Σαββάτο για να δίνεται σε ευκαιρία σε όλο τον κόσμο ο οποίος έρχεται εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά μια και είναι και την ίδια μέρα συναυλία, έτσι ώστε ο κόσμος να μην είναι απλώς παθητική στάση στο σπίτι, δέχεται κάποια μηνύματα για από εκεί πέρα δεν τα κρατάει. Η σημερινή συναυλία λοιπόν, όπως είπαμε και πιο πριν, γίνεται για τη στήριξη αυτής της σκηνής. Ας αφήσουμε περισσότερο να μιλήσουν τα παιδιά για αυτή τη συνήθεια, ούτως ή άλλως εμείς τα έχουμε ξαναπεί και Τετάρτες και Κυριακές. Ναι, η συναυλία σήμερα γίνεται με ένα σκεπτικό του να δημοσιοποιηθεί περισσότερο αυτό το γεγονός ότι γίνεται μια κίνηση από ανθρώπους που παίζουν μουσική και όχι μόνο, γενικά ασχολούνται με διάφορα, με άλλα τέτοια πράγματα, στο να στηθεί κάτι το οποίο θα είναι αυτοργανωμένο και θα μπορεί να είναι πιο μαζικό, πιο συλλογικό και να προχωρήσει περισσότερο από ό,τι έχει πάει αυτή η ιστορία μέχρι τώρα. Γιατί η ιστορία περί ανεξάρτητης ελληνικής σκηνής παίζει, ξέρω εγώ, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι από το 80, αλλά τελείως απομονωμένα και κάποιες περιόδους βρισκόντουσαν 3-4 γκρουπ μαζί που κάναν πράγματα. Κάποτε τα παρατάγανε, διαλυόντουσαν και αυτή τη στιγμή πάνε να δημιουργηθεί κάτι που θα είναι πιο μαζικό και πιο συλλογικό και θα ασχολείται με αυτήν την ιστορία. Πέρα από αυτό, αυτή η συλλογικότητα που προσπαθεί να δημιουργηθεί ετοιμάζεται να βγάλει μια συλλογή σε βινήλιο. Θα υπάρχει σε ένα μήνα περίπου στα χέρια μας. Όπως είναι γνωστό, για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται χρήματα και επειδή το ποσό ήταν αρκετά μεγάλο και δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε, μια μικρή συνεισφορά. Αυτό που θα έρθουν σήμερα στη συναυλία θα είναι το εισιτήριο που θα πληρώσουν. Το κέρδος από τη συναυλία σήμερα θα καλύψει ένα μικρό μέρος από αυτή την προσπάθεια που γίνεται να βγει αυτή η συλλογή. Αυτή η συλλογή θα γράφει απάνω, όπως είχε πει ο Κύρκος, ο δίσκος που έπαιζε τώρα προλίγου τον Ανάσα, είχε DIY 001. Το Set The Fun είχε 002 και η συλλογή θα είναι το 003. Αυτή η ιστορία έγινε με ένα σκεπτικό, το ότι Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό το πράγμα, συνεχίζουν να το κάνουν, δεν το κάναμε μια φορά, βγάλαμε μέσα σε ένα δίσκο και τελείωσα από εκεί και πέρα. Ότι με το ίδιο σκεπτικό με εμάς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που συνεργαζόμαστε και κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτό έφερε ένα πράγμα το οποίο, μπορεί να το πει εταιρεία, δεν είναι εταιρεία. Όμως απλά έχει μια στάμπα που σημαίνει μερικά πράγματα. Να πούμε εδώ πέρα το ότι έχουν γίνει, έχει κανονιστεί έτσι μια μεγάλη εκτενέστερη, ας πούμε, αλυσίδα συναυλιών και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπως το ξέρω, είναι μόνο αυτές οι συναυλίες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου και θα συνεχιστούν μέχρι να κυκλοφορήσει ίσως, αλλά δεν θα σταματήσουν εκεί πέρα. Μια, για πόσο ξέρω, δεν ήταν έτσι το πρόβλημα το απλώς να κυκλοφορήσει ένα δίσκος για να μαζευτούν τα λεφτά. Ήταν μια έτσι παραπέρα στάση, η οποία σκεμμένα αντιτίθεται σε κάποιες καταστάσεις, σε κάποιους έτσι, ας πούμε, promoter. Και αυτό φαίνεται και από τη στάση των όλων των συμμετέχοντων σε αυτήν την ομάδα, οι οποίοι έχουν μια ανάλογη πολιτική στάση, αν όχι απαραίτητα στους στίχους, που φυσικά και στους στίχους τους, αλλά τουλάχιστον και στην μουσική εμφάνιση, σαν τρόπο επιλογής στα μέρη στα οποία εμφανίζονται, στη τιμή, στη τιμή εισιτηρίου και όλα αυτά εδώ πέρα. Έτσι είναι? Ναι, έτσι είναι. Όλους εμάς μας ενώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι το τι λέει ο καθένας στους στίχους του, αλλά η στάση που κρατάει όταν παίζει μουσική, που είναι μια παραπέρα στάση, η στάση που κρατάει στη ζωή του. Γιατί η μουσική είναι ένα μικρό κομμάτι από τη ζωή που ζει ο καθένας μας. Μερικοί έχουν αυτό το ψώνιο, τη μουσική, ξέρω εγώ, μπορεί να το πεις όπως θες αυτό το πράγμα, ψώνιο ή τρέλα. Και καλά είναι όσοι το έχουν αυτό το πράγμα το ψάξουν λιγάκι παραπάνω, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή η μουσική είναι, ναι, καλή και κακή πρώτα απ' όλα, αλλά πέρα από αυτό είναι ο τρόπος που τη μεταφέρεις, που τη δίνεις στον κόσμο, τους όρους που βάζεις, αυτό που κάνεις. Και απόφαση όλων εμάς που βρεθήκαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε μια τέτοια ιστορία, αυτή με το DIY, ήταν βασικά το πώς αντιμετωπίζαμε όλο αυτό το θέμα. Ότι κανένας από εμάς δεν ήθελε να έχει τελαβέρια με εταιρείες για να κυκλοφορήσει κάποια δουλειά του, ήθελε να το κάνει μόνος του. Κανένας δεν ήθελε να παίζει στα μαγαζιά για τους γνωστούς λόγους που δεν θέλει κανένας από εμάς να παίζει στα μαγαζιά, γιατί κάποιοι βγάζουν κάποιο κέρδος πάνω στην πλάτη μας, δηλαδή παίρνουν λεφτά από κάποιους για κάτι που κάνουμε εμείς. Με αποτέλεσμα να εμπορματοποιούν τις κραυγές μας κανονικά. Και δεν θέλαμε αυτό το πράγμα, οπότε είναι κάτι που μας ενώνει και αυτό. Αυτά. Ναι, όπως είπες και εσύ πριν, η μουσική δεν είναι απλώς μόνο ένα ψώνιο, είναι και ένα συνέστημα, είναι και ένας τρόπος επικοινωνίας να περνάς κάποια μηνύματα στους άλλους, αλλά και πολύ περισσότερο σε ορισμένους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να δημιουργήσουν. Οπότε από τη στιγμή που βγαίνει έτσι, θέλω να πιστεύω, από κάποιους ανθρώπους που δεν λειτουργούν εμπορικά εντελώς ανασημαντικά, είναι εντελώς έτσι άσχημο το να αφήνεις τον άλλο να εκμεταλλεύεται το όλο δικό σου αυτό που προσπαθείς να περάσεις. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι πάλι από τον ίδιο δίσκο της Ανάστασης. Το αμέσως επόμενο ποιο είναι, το Κατάλοιπα. Κατάλοιπα αγάπη, λέει. Ναι. Μπράβο, ρε Μάκη. We'll be right back. σαν ψέμα και πέθανε σαν λάθος συγγραφικά. Τα στόχικά σας ψέματα, ψέματα. Σε κάποια παιδιά εδώ πέρα που έχουμε μαζί και συζητάμε από την Αθήνα, από την Ανάσα Στάχτη, να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπανε πριν τα παιδιά, το ότι δεν είναι απλώς έτσι μια προσωπική υπόθεση μουσικής ανάγκης, είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι σαν στάση ζωής. Πράγμα το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκονται μόνο την ώρα της ηχογράφησης και ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά έχουν και κάποια έτσι εκτενέστερη δράση. Άμα θέλουν τα παιδιά να πούνε κάτι γι' αυτό. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτή η συλλογή, κατά πάσα πιθανότητα, ο τίτλος θα ονομάζεται Διατάραξη Ιακής Ειρήνης. Και γιατί? Διατάραξη Ιακής Ειρήνης είναι μια κατηγορία, νομικά. Είναι μια κατηγορία που συνήθως το κράτος ρίχνει σε αυτούς που καταλαμβάνουν άδεια κτίρια. Είναι η κατηγορία για τις καταλήψεις. Μια κατηγορία που διάφοροι έχουν δικαστεί με αυτήν και έχουν αθωωθεί, γιατί νομικά δεν στέκει έτσι κι αλλιώς. Γιατί θα ονομαστεί μάλλον έτσι συλλογή? Γιατί η συλλογικότητα των ανθρώπων που προσπαθεί να δημιουργηθεί έχει κυρία βάση τα δύο κατελημένα σπιτιά στην Ελλάδα, το ένα στη Θεσσαλονίκη, τη Βίλα Βαρβάρα, και το άλλο στην Αθήνα, τη Βίλα Μαλίας. Ναι, να πούμε ποια συγκροτήματα συμμετέχουν σε αυτήν τη συλλογή, κάποιο κόστος παραγωγής, ας πούμε, ναι. Έτσι, γιατί αυτές τις πληροφορίες είναι καλά, ναι, να μαθαίνει, ναι, ναι. Οποιονδήποτε θέλει να συμμετέχει. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι η Μιάσμα. Μάστηκα πανικός. Και από κάτω είναι η Σίγη Δερφά. Μάικη, δεν ακούγεσαι. Όταν μιλάς να παίρνεις το παγωτό κοντά σου, παιδί. Λοιπόν, από εδώ πέρα πάνω είναι η Μάστηκα, η Μιάσμα και πανικός. Και από κάτω από αυτήν είναι η Σίγη Δερφά, η Ψύχος και η Ανάσα Στάχτη. Μάλιστα. Το κόστος? Τώρα το κόστος πάνω κάτω είναι για τα βινίλια, για 1500 κομμάτια που να βγουν, είναι... 170.000 κοπή τους. Ναι, συν καμία 22.000 τα γραφικά για αυτά. Παραπέρα είναι ηχογραφήσεις που, εντάξει, έκανε κάποια ανάλογα ποσά, επιχειρήσεις έως 120.000. Ποιο δυνατά, ρε Μάκη. Σαββάτο μεσημέρι δίκημα το κόσμος. Τώρα ξεκινήσα να διάλει. Ο Μάρκ πάνω κάτω είχε περίπου 120.000, ανάλογα είχα και τα πόσα στα ευρωπάκια. Δηλαδή το κόστος είναι γύρω στα 750 και πλην ισχογραφήσεις. Τις ισχογραφήσεις βάζετε εσείς από την τσέπη σας, δηλαδή τώρα τα κομμάτια τα οποία θα βγουν, τα λεφτά μένουν στο ταμείο της ομάδας αυτής, δεν παίρνετε εσείς, ας πούμε, για τα λεφτά που έχετε πληρώσει από τη τσέπη σας τις ισχογραφήσεις, μένουν όλα στο ταμείο. Μάλιστα, και πόσο θα κυμαίνει το δίσκος? Δεν είμαι καθόλου ακόμα. Μάλλον γύρω στους 1500 δραχμές θα πηγαίνετε. Από 1,5 με 1800 πάνω κάτω, ναι. Εκεί δηλαδή, μαζί με ταχυδρομικά. Και αυτό είναι ένα σκεπτικό στο να δημιουργηθεί ένα ταμείο που να υπάρχουν κάποια λεφτά ώστε να μπορούν κάποια γκρουπ στη συνέχεια να κάνουν κάτι ανάλογο ή μια επόμενη συλλογή ή και κάποιο γκρουπ, ας πούμε, να βγάλει ένα σίγκλ, ένα μεγάλο δίσκο. Όλα αυτά θα συζητηθούν σε μια μεγάλη εκδήλωση που είναι να γίνει στις 29, 30 και 31 Μαρτίου στη Βίλα Μαλίας. Είναι μια πανελλήνια συνάντηση. Θα δοθούν καλέσματα σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, είτε παίζοντάς, να είτε γράφοντας, φτιάχνοντας κάποια φανζίν για τη μουσική και όχι μόνο, στα δύο κοινωνικά ραδιόφωνα που υπάρχουν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες άλλες συλλογικότητες που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και θα έχει διάφορα θέματα ζήτησης σχετικά με αυτό, με τη δημιουργία μιας καθαρά ανεξάρτητης, με μη εμπορευματοποιημένης μουσικής και όχι μόνο σκηνής στην Ελλάδα. Να πούμε ότι και μετά τη συναυλία, μετά, την επόμενη μέρα, την Κυριακή, στη Βίλα Βαρβάρα υπάρχει μια ενημερωτική συζήτηση, η οποία θα συζητηθεί για όσους ανθρώπους θέλουν να παρευρεθούν εκεί πέρα, ακριβώς για όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα από το μικρόφωνο της Ουτοπίας. Οποιοςδήποτε θέλει να θέσει επικοινωνία με τα παιδιά της για κάποιες παραιτέρω πληροφορίες, το τηλέφωνο 214-272, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι εμείς. Μην έχουμε έτσι πολύ μπλα μπλα και επιστρέφουμε, Δημήτρη. Κάτι εγώ για τριήμερα εδώ πέρα, δεν κάνει μόνο η Ουτοπία τριήμερα, ούτε μόνο τα κουρέγια, κάνουν και άλλοι άνθρωποι τριήμερα. Ας μιλήσουν για κάποιοι άλλοι εκτός από εδώ. Για πες τώρα για το τριήμερο. Τώρα, για πες για το τριήμερο. Ναι ρε, εγώ. Βράδυ ντροπαλή λιγάκι. Θέλει να πει για το τριήμερο. Την περασμένη εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, έγινε ένα τριήμερο εκδηλώσεων για τα 6 χρόνια ζωής της Βίλα Μαρλίας. Ναι, φτάσαμε αισίως στα 6 χρόνια να έχουμε κατελημένο ένα χώρο στο κέντρο της Αθήνας που πέρα από κατάληψη στέγης κάνει και άλλα πράγματα. Το βασικό είναι ότι ασχολείται πολύ με τη μουσική. Είναι μάλλον ο μοναδικός κατελημένος συναυλιακός χώρος στο κέντρο της Αθήνας που έχει βάλει κάποιους όρους στα γκρουπ που έρχονται και παίζουν και διοργανώνουν συναυλίες μέσα σε αυτό το χώρο. Επίσης λειτουργεί ένα στέκι το οποίο είναι ανοιχτό καθημερινά. Τις 8 μέχρι τις 12. Για πώς θα δυνατά τώρα, πότε είναι ανοιχτό. Ας 8 μέχρι τις 12 και βάλε. Και βάλε. Ανάλογα. Επίσης υπάρχει ένα βιβλίο δισκοπολείο. Και ένα μυστική βιβλιοθήκη. Παράλληλα. Ναι, παράλληλα. Αυτό το σπίτι έχει καταληφθεί πριν 6 χρόνια. Έχει γνωρίσει την καταστολή αρκετές φορές μέσα αυτά τα 6 χρόνια. Κάποιες δίκες, μια δίκη τελευταία εγκρεμή εις βάρος μας που είναι να γίνει στα 9 Απριλίου και είναι αποτέλεσμα μιας βίαιης εκένωσης που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, τον περασμένο Νοέμβριο στις 17. Μας βάρουν 4 κατηγορίες για αυτή τη δίκη. Τώρα πριν 3-4 μέρες, μάλλον ότι μέσα στο τρίμηνο αυτό που γινόταν για εκδηλώσεις για τα 6 χρόνια ζωής μας, ο Δήμος έκανε μια καινούργια κίνηση, ήρθε και έβγαλε κάποια προστατευτικά ταμπλού που είχαν γύρω από το σπίτι. ΟΣΚ, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, άρχισε... Μισό λεπτό να πούμε τι είναι ΟΣΚ, γιατί ναι. Μερικοί πρέπει να έχουν ιδέα με την ΟΣΚ. Ο ΟΣΚ είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, στον οποίο ανήκει αυτό το σπίτι αυτή τη στιγμή, ο οποίος το είχε παραχωρήσει στο Δήμο Αθηναίων με το που μπήκαμε πριν 6 χρόνια σε αυτό το σπίτι. Ο Δήμος Αθηναίων, κάποιοι ξέρουν, κάποιοι όχι, έκανε κάποιες κινήσεις πέρσι εναντίον μας, λέγοντας διάφορα χαζά, το στείλω ότι αυτό το κτίριο θα το κάνανε Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πράγματα τα οποία δεν στέκανε και φάνηκε τελικά ότι δεν κάνανε και τίποτα έτσι κι αλλιώς σχετικά με αυτό το σπίτι. Με αυτό το σπίτι ασχολούνται κατά περιόδους διάφοροι από αυτούς τους τύπους, χωρίς ποτέ να κάνουν κάτι. Απλά το πρόβλημά τους είναι ότι υπάρχει ένας τέτοιος χώρος που συγκεντρώνει κόσμο που σκέφτεται λιγάκι διαφορετικά από την κοινή λογική στο κέντρο της Αθήνας. Ενεργεί, ζει, χαιρέται, ερωτεύεται, λυπάται, αλλά το κάνει συλλογικά αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι μια αστεία αντίσταση μέσα στη Μητρόπολη, κάτι που κανένας από τους κρατούντες δεν θα ήθελε να υπάρχει. Και πάντα αποφασίζονται διάφορους λόγους ώστε να σταματήσει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα πριν λίγες μέρες μάθαμε ότι ο ΟΣΚ, ο οποίος έχει ξαναπάρει την κυριότητα του σπιτιού, άρχισε να ασχολείται πάλι με εμάς και με το τι θα γίνει με αυτό το κτίριο κτλ. Με αυτό το κτίριο το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να συνεχίσει να βρίσκεται στα χέρια μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα εμείς και όσοι ενδιαφέρονται για αυτήν την ιστορία μέσα από αυτό το χώρο. Θα είναι, θεωρώ, πολύ δύσκολο να ξανάρθει στην κυριότητά τους, γιατί τους είναι άγνωστο έτσι κι αλλιώς. Και θα έχει πολύ μεγάλο κόστος αυτό για διάφορους. Από συμπαραστάτες, από κόσμο, γιατί από όσο ξέρω, εντάξει, όλα αυτά που αναφέρετε έχουν αντιτυπωθεί κάποιον κόσμο. Έχετε εκεί πέρα συναυλίες, στις ιδανικές βιβλιοθήκες. Το θέμα όμως είναι ότι σε μια δύσκολη στιγμή, π.χ. σε ένα δικαστήριο, σε μια άλλη δύσκολη οικονομική εισφορά, έχετε δει θετικές αντιδράσεις? Ανάλογα την περίοδο και την περίσταση. Έχει τύχει, επειδή μια εποχή, όλα αυτά τα 6 χρόνια, το πρώτο δικαστήριο που είχαμε για τη διατάραξη Αγίας Ειρήνης, στο οποίο αθωθήκαμε τελικά πριν κάποια χρόνια, είχαμε φτάσει να πηγαίνουμε 2 φορές και 3 φορές το χρόνο σε ένα δικαστήριο για μια δίκη που γινόταν ποτέ. Όλες αυτές οι δίκες κάποιες φορές είχαν συμπαραστάτες 20-30 ανθρώπους, κάποιες φορές είχαν 150-200. Ήταν ανάλογα την περίσταση. Πάντως πιστεύουμε ότι στη συνείδηση του κόσμου στην Αθήνα αυτός ο χώρος έχει εδραιωθεί κάπως σχετικά με τα πράγματα που κάνει και πιστεύω ότι διάφοροι πιστεύουν ότι αξίζει να τον κρατήσουν αυτό το χώρο, γιατί αυτός ο χώρος δεν είναι μονάχα μια ιστορία που θα κρατηθεί από εμάς τους 20 που μένουμε σε αυτό το σπίτι, γιατί δεν είναι μια ιστορία που αφορά μονάχα εμάς έτσι κι αλλιώς. Ναι, για εμάς μπορεί να είναι το σπίτι μας και ένας χώρος που ενεργούμε, αλλά και για εκατοντάδες άλλους ανθρώπους είναι ένας χώρος στον οποίο συνευρίσκονται, διασκεδάζουν, κάνουν πράγματα, δημιουργούν συλλογικότητες και πιστεύω ότι αν συμβεί με τύπα ξύλο κάτι κακό με εμάς, ότι θα είναι πολλοί αυτοί που θα τρέξουν και θα διαβερθούν για να σταματήσει να υπάρχει αυτό το κακό. Και όμως αυτό είναι το εθελοντικό, αυτό γίνεται και σε άλλες αυτοδιαχειριζόμενα μέρη και στέκια. Εδώ πέρα είχαμε το πρώτο καιρό μόνο κάποια στέκια πριν βγει πριν γεννηθεί η κατάληψη της Βίλας Βαρβάρας και τους δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι μάλιστα κάνουν και το κάλεσμα για τη Δευτέρα και την Τρίτη, μια και υπάρχει η δική τους υπόθεση των 12 συλληφθέντων, των μελών και συμπαραστατών του Ράδιο του ΠΕ και του Ράδιο Γιβωτός, και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταλάβει, έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη των ομορφιάτων να υπάρχουν κάποιων τέτοιων έτσι αντιθέσεων, κάποιων τέτοιων παρεμβάσεων μέσα στην πόλη. Το Ράδιο του ΠΕ και το Ράδιο και κάποια μέλη μάλλον του Ράδιο Γιβωτός κάνουν ένα κάλεσμα τη Δευτέρα 5 η ώρα στην Καμάρα για πορεία, και την Τρίτη στις 12 του μηνός που υπάρχει το δικαστήριο 9 η ώρα συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια, για να δείξουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δικαστούν σκοτάδι και μόνοι για κάποιες προσωπικές αντιλήψεις, αλλά για έναν αγώνα, για καμιά προσπάθεια η οποία εκπροσωπείται από πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που ακούνε αυτούς τους σταθμούς δεν είναι απλώς έτσι παθητικοί δέκτες, είναι άνθρωποι που με τον τρόπο τους συντροργανώνουν και αντιλαμβάνουν κάποια πράγματα. Για την συνέχεια να ακούσουμε το τέταρτο και μάλλον τελευταίο τραγούδι από τους Ανάσα Στάχτη, να ακούσουμε για κάτι άλλο και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Σωπά στην κόλαση του νου σου, τα νόμια κομμάτια, τα σύγκρουσης παράγωγα. Σύμματα του χρόνου, της επιβολής, κλειρές, οπές, την πλήρη μας καθαρτή. Βρήκα την κρίσοντα στο μάτι του κυκλώνα, τη δίτσα για άνομα στα θόπινα καλά. Καρπούς στην απεισή, να καίγονται ατέλειωτες σειρές, οι πιο μετικημένων. Επάντυλα καλέσματα, γενικά εξουσίας. Διάστροφη και φόνος, γενικά εξουσίας. Νεκρό συνδέθημα, γενικά εξουσίας. Σε γυάλι της δύναμης. Στις 7 η ώρα που είμαστε στη Βίλα Μαλίας γίνεται μια εκδήλωση συμπαράστασης στα δύο ραδιόφωνα τα τοπικά εδώ πέρα, και συγκεκριμένη είναι μια αντιμιμία εκδήλωση με τίτλο «Αλήτες Ρουφιάνα δημοσιογράφοι». Θα υπάρξει και κάποια κουβέντα τι μπορεί να γίνει, και παράλληλα στη συγκεκριμένη θα μοιραστούν κάποιες κασέτες από εκπομπές του Ραδιοτοπία. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχει βγει και ένα κουπόνι σαν οικονομική ενίσχυση, καθότι ως γνωστόν οι δύο αυτοί αυτόνομοι σταθμοί λειτουργούν εντελώς έτσι με αυτοδιαχείριση και οικονομικές εισφορές των μελών, και χώρια τα πάγια έξοδα, τα μηνιαία έξοδα, όταν μας έρχονται και τα δικαστήρια, το οποίο σημαίνει περίπτωση δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, αλλά είναι 12 ανθρώποι, χρειαζόμαστε κάποια οικονομική συμπαράσταση. Για όσους ανθρώπους θα θέλουν να εμπεδευτούν αυτό το κουπόνι, πιστεύω ότι και σήμερα στη συναυλία στο Βιολογικό, αλλά και την Κυριακή στη Βίλα Βαρβάρα που υπάρχει ενημερωτική συζήτηση, θα μπορέσουν να προμηθευτούν κάποια κουπόνια. Για τη συνέχεια, να πούμε τίποτα άλλο, διαφεύγει, όχι. Ωραία, να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι τότε. Αυτή τη φορά να ακούσουμε ένα από το χαοτικό τέλος. Είναι Μπροστά στην Παράνοια, το ομώνυμο του δίσκου. Ένα γυστικά από τον κάτω μοιάζει. Δεν είμαστε ακόμα να κάνει πάντα αλλαγιά. Πάντα λίστε ό,τι έγινε και πρέπει να μην συμβαίνει ποτέ σε κανένα. Του μας την έρμο για να κάνεις το μετά. Πρέπει να μην συμβαίνει ποτέ σε κανένα. Του μας την έρμο για να κάνεις το μετά. Τι κίνησα το γύρο σου αντά. Θα φέρνεις την θεωρία τα λαζά τα προβλήματα του. Τι κίνησα την πάρα σου λεφτό. Τι με κρίνεις που φταίει και ό,τι είναι τα πριν να μην κίνει. σας ήταν ο εγωισμός, όπως κάθε Σαββάτο 3 με 5 από το ράδιο Ουτοπία, μια εκπομπή η οποία αναφέρεται γενικώς όλη την ελληνική ροκ σκηνή αλλά και από τις δύο πλευρές. Σήμερα είχαμε κάποια παιδιά από την Αθήνα, από τους Ανάσα Στάχνη, με τους οποίους μιλήσαμε για διάφορα θέματα και φυσικά όχι μόνο για τη μουσική. Έτσι σαν μια επανελειμμένη, ας πούμε έτσι, ενημέρωση και σχέση, συζήτηση με τα παιδιά εδώ πέρα, μια και δεν είναι πρώτη φορά που ανεβαίνω από εδώ. Δεν ξέρω αν τα παιδιά έχουν να προσθέσουν τίποτα. Να είστε καλά, ρε. Ωραία. Κλείνοντας, να πω για άλλη μια φορά τις δύο ανακοινώσεις που σας ταλαιπωρούμε αυτήν την εβδομάδα. Πρώτο, το ότι υπάρχει ένα διήμερο εκδηλώσεων από τη Βίλα Βαρβάρα, στο χαρακτηρίσουμε, και από όλη την ομάδα η οποία συμμερίζεται για να βοηθήσει αυτήν την αντιπροσωπευτική μουσική σκηνή. Ξεκινάει σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, 10 με 10 και μισή, στο Στέκι, στο Βιολογικό, με δύο γκρουπ από την Αθήνα, τους Ψύχωση και την Ανάσα Στάχτη, και ένα γκρουπ από εδώ πέρα, από Θεσσαλονίκη, τους Μάστιγα. Συνεχίζεται την επόμενη μέρα, την Κυριακή, μέσα στη Βίλα Βαρβάρα, στην οποία θα πραγματοποιηθεί μια έτσι ενημερωτική συζήτηση σε σχέση με την όλη προσπάθεια Αθήνα. Και για το άλλο έτσι δίμερο, όχι εκδηλώσεων όμως, ας πούμε, υπάρχει τη Δευτέρα στις 11 του μηνός, 5 η ώρα το απόγευμα, ένα κάλεσμα το οποίο θα εξελιχθεί σε πορεία σαν ένδειξη συμπαράσταση των 12 συλληφθέντες πριν από 4 χρόνια του Ράδιο Τοπία και του Ράδιο Κιβωτός. Και αμέσως την επόμενη μέρα, την Τρίτη, στις 12 του μηνός, υπάρχει επίσης ένα κάλεσμα σαν ένδειξη συμπαράστασης έξω από τα δικαστήρια για την ίδια υπόθεση, τη δίκη των 12. Και σίγουρα δεν είναι δίκη 12 ραδιοφωνατζήτων, όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουν. Από μένα αντίο, τα λέμε γενικώς. Thank you.